do tego nowości, a tym razem wyjątkowo. Lista przebojów trójki na naszej antenie. Dziś do usłyszenia tuż po 19:00 mówi Tomasz Miara. Autopromocja. Polski Radioprogram Trzeci, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 18:00. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Na Jasnej Górze modlono się za ofiary katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej. Na Wawelu prezydent oddał hołd przed sarkofagiem pary prezydenckiej. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że będzie walczyć o reelekcję. 13. rocznicę katastrofy smoleńskiej na Jasnej Górze podczas mszy za ojczyznę modlono się za ofiary katastrofy, jak i ofiary zbrodni katyńskiej. We mszy wziął udział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przewodniczący liturgii, metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo powiedział: dzisiaj stajemy w wieczerniku narodu, aby po raz kolejny wpisać dramat osób z kwietnia 40 roku oraz tragiczny lot w służbie ojczyzny z prezydentem Polski w tajemnicę śmierci Chrystusa na Golgocie. Z kolei w Krakowie w godzinę katastrofy prezydent Andrzej Duda oddał hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim na Wawelu i złożył kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Po to, żeby pomodlić się, po to, żeby oddać hołd, po to, żeby wspomnieć zarówno panią prezydentową, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i wszystkich, którzy wtedy zginęli. Prezydent podkreślał, że wszyscy, którzy zginęli 10 kwietnia w Smoleńsku, byli zasłużeni dla Polski i do dziś pozostaje wielki żal, że nie mogą dalej pracować dla ojczyzny. Premier udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. Jutro Mateusz Morawiecki spotka się w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Jednym z tematów rozmów szefa rządu ma być energetyka jądrowa, a także kontrakty zbrojeniowe dla Polski, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. W Polsce w tej chwili trwa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Dlatego też ważny element tej wizyty dotyczy właśnie sektora energetycznego, ale też w czasie tego wyjazdu pan premier spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35, więc też ważne rozmowy dotyczące tych kontraktów oraz możliwych rozmów co do przyszłych kontraktów, które mogłyby być podpisane. Premier weźmie także udział w spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. Od jutra kolejne utrudnienia na linii średnicowej w Warszawie. Zmieni się rozkład jazdy, inaczej pojadą pociągi Kolei Mazowieckich oraz warszawskie SKM-ki. Połowa regularnie kursujących pociągów zmieni trasę i ominie odcinek między dworcami Warszawa Zachodnia a Warszawa Centralna. Przyczyną utrudnień są prace związane z modernizacją torów w okolicach dworca zachodniego, mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Te prace, które są zaplanowane i wpisane w rozkład między 11 a 21 kwietnia, one wymagają dodatkowych procedur bezpieczeństwa, a zatem z dwóch torów linii podmiejskiej czynny będzie tylko jeden tor. Szczegóły zmian są na stronach internetowych przewoźników, na portalu pasażera oraz na stacjach. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że wystartuje w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, choć jak dodał, nie jest jeszcze gotowy do oficjalnego ogłoszenia swojej kandydatury. Według ostatnich sondaży 44% wyborców demokratów nie chce, by Biden ponownie ubiegał się o prezydenturę. Jednocześnie cieszy się on najlepszymi notowaniami wśród potencjalnych kandydatów partii. Jak dotąd start w prawyborach demokratów ogłosił m.in. Robert Kennedy Jr., bratanek byłego prezydenta. Odegrało decydującą rolę w stabilizacji sytuacji w Irlandii Północnej. Ćwierć wieku temu podpisano tak zwane porozumienie wielkopiątkowe, które zakończyło krwawy konflikt. Nasz wysłannik do Belfastu Adam Dąbrowski pytał o to, jak przez 3 dekady żyło się w cieniu nieustającej groźby śmierci. Spirala przemocy wydawała się nie do zatrzymania. Emocje nie do ujarzmienia. Centrum otoczone było stalowym kordonem. Wchodząc do każdego większego sklepu, byłeś przeszukiwany przez ochronę. Gdy teraz o tym pomyślę, to wszystko było dziwaczne. Mówi mi profesor Liam Kennedy, historyk, który przeprowadził się tu na początku konfliktu. W punkcie szczytowym kłopotów, wychodząc rano z domu, ludzie naprawdę nie byli pewni, czy wrócą do niego wieczorem. To dotyczyło nawet dzieci. Wspomina Eileen Bell. Moja rozmówczyni uczestniczyła w negocjacjach, które sprawiły, że... Zaciekli wrogowie podali sobie ręce i choć sytuacja w regionie nadal jest niestabilna, a rachunek krzywd otwarty, to niemożliwa do zatrzymania spirala została zatrzymana. Umowa osiągnęła jedno, uratowała tysiące ludzkich istnień. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Belfast. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska dziś podzielona przez pogodę na zachodnią, gdzie w miarę pogodnie i słonecznie nawet, duża ilość tego pogodnego nieba. Nad Polską Wschodnią zdecydowanie więcej chmur, a już ich kumulacja ma miejsce na południu, na Podkarpaciu, w Małopolsce, no i w tej chwili to już także na Śląsku. I tam właśnie możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, i to burze z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, w najcieplejszym momencie dnia mieliśmy od 9 do 11 stopni nad morzem i w kotlinach górskich, 15 na przeważającym obszarze kraju i 16 najcieplej na południowym wschodzie. Teraz już może być tylko chłodniej. Wiatr słaby, tylko w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 18, czyli imieniny godziny. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Kontynuujemy nasze motoryzacyjne popołudnie, choć poniedziałkowe, a nie niedzielne jak zwykle, to jednak w związku z tym, że wracamy ze świąt, ruch zaczyna się zagęszczać, właściwie już się zagęścił i w tej chwili to mamy chyba kumulację i jego szczyt. U nas informacje w związku z tym o wszelkich utrudnieniach, o korkach, o pogodzie i sytuacji pogodowej, także raporty o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, Marek Okrasiński i Witold Lazar. W tym składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Jeśli to ostatni w życiu dzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka, audycja Po Drodze z Trójką, w której po raz kolejny przenosimy się do Małopolski, do Krakowa. Konkretnie tam jest Kuba Hanak. Kraków to brama w Tatry, można by powiedzieć, a więc skorzystali Państwo na pewno z tego, że białe święta w tym roku nam się trafiły. No i teraz powroty. Jak one wyglądają, Kuba? Kłaniam się nisko, witam Państwa serdecznie jeszcze raz z Małopolski. Nie do końca z Krakowa, bo z okolic Olkusza w tej chwili. W Krakowie, nad Krakowem, nad Małopolską przeszła ogromna burza. Ona jeszcze ciągle gdzieś tam się odznacza ogromnymi opadami deszczu w regionie. Bardzo należy uważać i co za tym idzie, sytuacja na drogach jest bardzo, bardzo trudna. Na niektórych drogach leży taka ilość wody, że na autostradzie A4 zwalniamy do 60-70 km na godzinę maksymalnie. Obwodnica Krakowa również mocno oberwała tą ulewą z burzą tak naprawdę i miejscami z gradem. I to jakby efekty są widoczne, bo kolejna kolizja pojawiła się na obwodnicy Krakowa w kierunku Katowic. Nie znam na razie szczegółów, natomiast droga zaczyna się korkować. Ciągle efekty kolizji w Brzeziu na autostradzie A4, to jest odcinek pomiędzy Tarnowem a Krakowem. Tam również odstoicie Państwo ładnych kilkanaście minut, a ci, którzy wybrali objazdy przez Wieliczkę i Starą Czwórkę, czyli drogę numer 94, utknął również na obwodnicy Wieliczki na ładne kilkanaście minut. Czyli wjazd do Krakowa od strony wschodniej niestety jest zakorkowany. Ta ulewa potrwa jeszcze pół godziny, być może godzinę. Ona się przesuwa ciągle na wschód, w stronę Śląska, w stronę Zagłębia. Być może tam, mam nadzieję, że nie wyrządzi jakichś większych szkód, ale rzeczywiście tutaj widok z okolic Olkusza na południe regionu jest, no powiedziałbym, mocno, mocno pochmurny i deszczowy. Reszta dróg w Małopolsce na razie bez sygnałów o jakichś zdarzeniach, więc trzymam za Państwa kciuki. Jedźcie Państwo ostrożnie. Mam nadzieję, że osiągniecie swój cel bez żadnych przygód. I cóż, szerokiej drogi z Małopolski. Bardzo dziękuję. Ta wielka chmura z gradobiciem i opadami intensywnymi rzeczywiście opuszcza już Kraków. Ja patrzę w tej chwili na ekran meteoradaru, ale idzie następna chmura. Pocieszające może być to, że mniejsza, no i już w tej następnej chmurze błyskawic nie widać, więc wygląda na to, że burza rzeczywiście za nami, jeśli chodzi o Kraków, no ale w kierunku Śląska to wszystko wędruje, więc Katowice już w tej chwili przykryte taką dość sporą chmurą. Jeszcze tam nie grzmi, ale niewykluczone, że zagrzmi i że jakieś opady, nawet intensywne, nawet gradu, będą miały tam miejsce. 19,5 minuty po godzinie 18. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Proszę Państwa, premier Mateusz Morawiecki udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych i my teraz udajemy się do Stanów Zjednoczonych. Tam jest nasz korespondent waszyngtoński Marek Wałkuski. Witaj, dzień dobry. Witam serdecznie. Premier będzie w USA kilka dni. Co w tym czasie będzie robił? No najważniejsze... Jutro to będzie spotkanie, właśnie jutro, jeśli chodzi o czas amerykański i polski, rozpoczyna się ta wizyta od spotkania z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Spotkanie w Białym Domu planowane jest na około godziny. Rozmowy będą dotyczyły i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, i sytuacji na Ukrainie, i polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, przede wszystkim w dziedzinie energetyki. Ja przypomnę, że przed tym, zanim Polska podjęła decyzję o wyborze amerykańskiej technologii jądrowej, wiceprezydent Kamala Harris rozmawiała na ten temat telefonicznie z premierem Morawieckim. Zresztą to będzie drugie spotkanie osobiste wiceprezydent Harris z premierem Morawieckim. Poprzednie odbyło się podczas wizyty Kamali Harris w Polsce w marcu ubiegłego roku po wybuchu wojny na Ukrainie. Także jutro mamy spotkanie z wiceprezydent Kamalą Harris w Białym Domu. Także złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, który stoi w parku Lafayette'a tuż obok Białego Domu. Oraz wywiad prezydenta Morawieckiego, premiera Morawieckiego dla amerykańskich mediów. Środa to jest dzień wojskowy. Premier uda się do Georgii, gdzie produkowane są samoloty F-35 do zakładów Lockheed Martin, a także odwiedzi zakłady produkcyjne w Alabamie, gdzie produkowane są czołgi Abrams. No i potem powrót do Waszyngtonu. Akurat w czasie wizyty premiera Morawieckiego tutaj odbywa się wiosenna sesja Międzynarodowego Funduszu Walutowego. No i premier Morawiecki weźmie udział w spotkaniu z przewodniczącą funduszu Krystaliną Georgiewą, a także w panelu z przedstawicielami władz i banków centralnych i różnego rodzaju instytucji finansowych. To spotkanie, czy ten panel będzie poświęcony sytuacji gospodarczej na świecie. Przy okazji takich wizyt zwykle mają też miejsce spotkania z różnorakimi przedstawicielami biznesu, więc zapewne takie spotkania również są planowane. Tak, takie spotkania są planowane. Będzie dyskusja na temat w ogóle sytuacji w Polsce, na temat sytuacji gospodarczej w Polsce, między innymi właśnie w Atlantic Council, w amerykańskim ośrodku opiniotwórczym. Będą także wywiady dla amerykańskich mediów. W każdym razie filarami tej wizyty to są kwestie bezpieczeństwa narodowego, właśnie zakupów zbrojenia przez Polskę. To, że premier udaje się do tych zakładów, właśnie ma podkreślić tą bliską współpracę w dziedzinie obronności oraz fakt, że Polska ma wydawać 4% produktu krajowego brutto na zbrojenia. Także ta współpraca obronna jest jednym z filarów polsko-amerykańskiego sojuszu. Według wstępnych planów przewidziane jest także spotkanie z premierem Ukrainy, Denisem Szmyhalem, przepraszam. Także bardzo dużo będzie się w ciągu tych 3 dni działo, dlatego że premier rozpoczyna wizytę, tak jak powiedziałem, jutro. Jutro ma przybyć tutaj do Waszyngtonu, choć część delegacji jest już w drodze, a ostatnim dniem wizyty będzie czwartek i powrót do Polski w piątek rano. Bardzo intensywny program podczas tej wizyty. No i te 3 filary, przypomnijmy, o których wspomniałeś, czyli sprawy wojskowe, sprawy energetyczne związane z firmą Westinghouse i elektrownią atomową, którą na licencji tejże firmy będziemy w Polsce budować. No i także sprawy gospodarcze, o których będziemy Państwu na bieżąco relacjonować. Bardzo dziękuję. Z Waszyngtonu nasz korespondent Marek Wałkuski. Dziękuję bardzo. A come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that, girl, I'm forgiven. Say yeah, yeah, 'cause every time you leave me, I'm sad.

Olsztyna Poczosnów. Przypomnę, że to przebudowywany odcinek trasy. Obowiązuje na nim zmienna organizacja ruchu i ograniczenia prędkości. S8 w Warszawie. Korek na trasie toruńskiej od Żerania po Marymont. Na tej samej trasie, a więc na S8, od Wyszkowa po Radzymin, na jezdni w kierunku Warszawy. Korek. S17 na całym mazowieckim odcinku, a więc od Rudy i Żabianki po Garwolin, spowolnienia i korki. Jadąc w stronę Warszawy jest jeszcze jedno utrudnienie, korek między Rudką a Wiązowną. I droga krajowa numer 48, odcinek Tomaszów Mazowiecki, Białobrzegi, Klfów, 47 km. Tu zderzyły się auto osobowe z motocyklem, jedna osoba została ranna. Na tej drodze działy się straszne rzeczy, ale w tej chwili informacja jest taka, że niedługo to utrudnienie zostanie zlikwidowana, a więc ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Jak państwo słyszą, no mamy ten szczyt komunikacyjny, te powroty ze świąt właśnie teraz chyba są najbardziej intensywne, no ale miejmy nadzieję, że od tej pory one będą się stopniowo rozładowywały. 2 2 7 3, jeśli są państwo świadkami jakichś utrudnień, jakichś korków, jakichś zmiany organizacji ruchu, proszę dać nam znać, opowiemy o tym wszystkim. Prywatna grawitacja, jak sznurkiem przywiązana. Trzeci Polskiego Radia. Trójka, audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 19. Proszę Państwa, nie wiem, czy to ja ulegam jakiejś sugestii, ale jakoś tak odnoszę wrażenie, że jakoś wyjątkowo dużo mamy tych nieprzyjemnych zdarzeń w te święta. Policyjna akcja Bezpieczna Wielkanoc trwa, więc pewnie te oficjalne statystyki dokładne poznamy za kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Tymczasem z policyjnych statystyk wynika właśnie jasno. One pokazują, że najwięcej kolizji i wypadków powodują młodzi kierowcy. Dlaczego tak się dzieje? To sprawdził Adam Sołtysiak. Kiedy prawo jazdy zdałeś? 3 lata temu, prawie 3 lata temu. Jak myślisz, że jesteś dobrym kierowcą? No, 4 punkty karne, ale już minęły, więc myślę, że tylko jedno pouczenie za prędkość dostałem i od tego czasu już jeżdżę jak anioł. Analizy wypadków drogowych pokazują, że no niestety nie jest tak dobrze, jakby się młodym ludziom wydawało. Maciej Bednik, Automobil Klub Wielkopolski. Że gro wypadków, i to zdecydowanie więcej wypadków statystycznie przypadających na populację, powodują właśnie młodzi kierowcy, ci do 25 roku życia, albo ci, którzy mają do roku czy do 2 lat prawo jazdy, i to jest przerażające. Młodym kierowcom brakuje po prostu doświadczenia, ale też bardzo często wyobraźni. Też jako młody, dopiero zdałem prawo jazdy, to też różne rzeczy robiłem, z których nie byłem zadowolony. Teraz z perspektywy czasu widzę, że to mądre to nie było po prostu. Inną sprawą są umiejętności, których po kursie na prawo jazdy młody kierowca po prostu nie ma. Zdaniem wielu instruktorów doskonalenia techniki jazdy kurs uczy, jak zdać egzamin, ale nie uczy tego, jak powinno się bezpiecznie jeździć. Grzegorz Dachowski. Po kursie prawa jazdy, gdy wyjeżdżamy na drogę, to można powiedzieć, że jesteśmy samoukami. Kurs nas nie nauczył dobrze poruszać się po drogach w wielu sytuacjach. Nie wiem, jak się zachować i to życie nas uczy tego wszystkiego. A jak to przy samouku wygląda, to wiemy, nauczymy się pewne rzeczy sami dobrze, a sami niestety źle i to sobie utrwalamy, więc dobrze, żeby to z czasem skorygować. Nikt jednak tych błędów i złych nawyków nie koryguje, bo z kursów doskonalenia techniki jazdy mało kto korzysta. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, doczekamy czasów, że każdy kierujący po zdobyciu prawa jazdy będzie musiał obligatoryjnie odbyć kurs w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy, nie po to, aby doskonalić swoje umiejętności, to oczywiście też, ale przede wszystkim po to, żeby poznać swoje ograniczenia, poznać to, jak niewiele umiemy i jak łatwo doprowadzić do zdarzenia. Bo niektórym młodym ludziom wydaje się, że dodając gazu, skręcając kierownicą w którąś ze stron, no pięknie driftujemy, natomiast no, to nie jest drift. To nie jest panowanie nad samochodem. Mamy nauczyć się niedoprowadzania do takich sytuacji niebezpiecznych i mamy wyrabiać sobie nawyk wyjścia w takiej sytuacji, choć to jest bardzo trudne i długotrwały proces, wyjścia z tak niebezpiecznej sytuacji. Ale przede wszystkim należy włączyć swoje myślenie, ograniczyć niebezpieczne zachowania na drodze. No tak, proszę państwa, i to jest ta czarna strona, o której wolelibyśmy nie wspominać, no ale sami państwo słyszeli, milczeniem pominąć nie możemy. To statystyka. Adam Sołtysiak zajął się tym tematem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc spróbuję ten raz. Chcę już przyjść po nas, pięków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem. Więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Śpi się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego ręce. Joker, to był Baranowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 11 minut dzieli nas od godziny 19. My towarzyszymy Państwu dziś podczas tych poświątecznych powrotów. Dziś lany poniedziałek, w związku z tym wracamy ze świąt. Wzmożony ruch na drogach, w wielu miejscach są korki, w wielu miejscach są utrudnienia. Miejmy nadzieję, że od tej pory one będą stopniowo słabnąć, że ten ruch będzie coraz bardziej płynny, że coraz płynniej będziemy mogli dojechać do naszego celu. Bez większych przerw, no ale u nas teraz o utrudnieniach trochę innego rodzaju, choć też komunikacyjnych. Otóż pasażerowie korzystający z połączeń na linii średnicowej w Warszawie muszą się szykować na kolejne zmiany. Właśnie od jutra, od 11 kwietnia, z powodu prowadzonych prac związanych z modernizacją dworca Warszawa Zachodnia, a także układu torowego wokół niego, połowa pociągów aglomeracyjnych i lokalnych zmieni swoje trasy. O szczegółach Aleksander Przoniak. Na 10 dni z linii średnicowej zniknie połowa kursujących dziś pociągów aglomeracyjnych i regionalnych, czyli tych obsługiwanych przede wszystkim przez Koleje Mazowieckie oraz warszawską SKM. Jak mówi Krzysztof Bus z PKP PLK, pociągi będą kończyły bieg na innej stacji niż dzisiaj. Na Warszawę Gdańską pojedyncze pociągi z kierunku Skierniewic. Większość tych, co nie przejedzie, skończy na Warszawie Zachodniej lub na Warszawie Głównej. Jedna para skończy na Włochach późno, a z kierunku wschodniego na Warszawie Wschodniej to pociągi z kierunku linii 2, czyli z Siedlec, Wschodnia i Centralna, a z kierunku linii 7, czyli z Otwocka, wahadło do stadionu i przesiadka na metr. Kolejarze wyjaśniają, że wprowadzenie tych zmian jest konieczne ze względu na budowę muru oporowego, a konkretnie konieczność usunięcia betonowych bloków, które były elementem ich tymczasowej konstrukcji. Dyrektor projektu Marcin Kowalczyk wyjaśnia, że w okolicy jednego z torów trzeba wprowadzić ciężki sprzęt. Wyłączenie zasilania jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Prace, które będą tutaj realizowane, będą polegały na wyciągnięciu już tych ścian szczelinowych, które wcześniej pomagały przy budowie, tak, tego muru oporowego. Także wykonawca zapewnia dźwig, dźwig wjeżdża na budowę i poszczególne elementy tych ścian szczelinowych zostaną wyciągnięte. No z uwagi na właśnie bezpieczeństwo, gdzie te ściany szczelinowe mają tam od 8 do 12 metrów głębokości. Na taką głębokość zabijaliśmy te ściany szczelinowe. No po prostu ten dźwig będzie je wyciągał ponad sieć trakcyjną, także no nie wyobrażam sobie, żeby mógł w tym momencie jeździć pociąg. Budowa muru oporowego jest jednym z elementów modernizacji dworca Warszawa Zachodnia i układu torowego wokół niej. Cała modernizacja dworca Warszawa Zachodnia razem z układem torowym wokół dworca będzie kosztować około 2 miliardów złotych. Część pieniędzy będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej. Prawdopodobnie otwarcie dworca po modernizacji nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku. A tym tematem zajął się Aleksander Wszoniak.